أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم الصامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعد بك موعد قال ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد أنزلنا أوحينا وهيتمشتك إلى موسى موسى يا أن أسري geceleyin düşünde bir ibadihi kullarımla birlikte düşünde fadrib aç lehum onlara tarikan bir yol fir bahri denizde yebesa kuru denizde la tehafu korkmaksızın dereken yetişilmesinden ve la tehşa endişe etmeksizin andolsun ki biz Musa'ya kullarımla birlikte geceleyin yola düşünde size yetişilmesinden korkmaksızın ve boğulmaktan endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyetmiştik. Fe'etbe'ahum bunun üzerine onların peşine düştü. Firavun bi cunudihi askerleriyle birlikte. Fe'gashiyehum boğuverdi minel yemmi denizde. Deniz boğuverdi. Ma'gashiyehum onları gömüp. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü. Deniz onları gömüp boğuverdi. Ve dalle saptırdı Firavun kavmehu kavmini. Ve ma heda doğru yola sevk etmedi. Firavun kavmini saptırdı ve doğru yola sevk etmedi. Ya beni İsrail, ey İsrail oğulları. Kad kuşkusuz enceynakum sizi kurtardık. Min aduvikum düşmanınızdan ve vaadnakum size süre tanıdık canibi tarafına turi turun tarafına eymene sağ tarafına ve nezelna lütfettik aleykum size elmenne bildircin eti ve ile ve bildircin ile ve selva kudret helvası ey İsrailoğulları kuşkusuz sizi düşmanınızdan kurtardık. Turun dağının sağ tarafına gelmeniz için size süre tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik. Kulû yiyiniz, minettayyibâti temiz olanlardan, ma verdiklerimiz razaknâkum size rızık olarak. Ve lâ tetgav, taşkınlık da etmeyiniz, fihi bu hususta, feyahille çarpar aleykum sonra sizi, gadebi gazabım. Ve men her kim ki yahlil, çarparsa aleyhi kendisini gadebi gazabım, fakat hakikaten o heva yıkılıp gitmiştir. Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyiniz. Bu hususta taşkınlık da etmeyiniz. Sonra sizi gazabım çarpar. Her kim ki kendisini gazabım çarparsa hakikaten o yıkılıp gitmiştir. Ve inni, şu da muhakkak ki ben le gaffarım, bağışlarım. Limen, kimseyi tabe tevbe eden ve amene, inanan ve amile, iş yapan, salihan, yararlı. Sümme, sonra, sümme teda, doğru yola giden. Ve şu da muhakkak ki ben tevbe eden, inanan ve yararlı iş yapan, böylece doğru yolda giden kimseyi bağışlarım. Ve ma nedir e'celeke, seni aceleyle an kavmike, kavminden ayrılmaya sevk eden, ya Musa, ey Musa, ve seni acele kavminden ayrılmaya sevk eden nedir ey Musa? Kale, dedi, hum, onlara, onlar da evliyae, ulai, işte, ulai, o işte, ala eseri, benim peşimdeler. Ve aciltu, ben aceleyle geldim, ileyke, sana, Rabbi, Rabbim, literda, memnun olasın diye. İşte, dedi, onlar benim peşimdeler ve ben memnun olsam, memnun olasın diye sana aceleyle geldim Rabbim. Kale, buyurdu ki, fe inna, kuşkusuz, kad fetenna, biz imtihan ettik kavmeke, kavmini, min ba'dike, senden sonra. Ve addallehum, onları yoldan çıkardı, samiriyi, samiri. Buyurdu ki, kuşkusuz senden sonra biz kavmini imtihan ettik ve samiri onları yoldan çıkardı. Feraca, döndü Musa. Bunun üzerine Musa döndü, ila kavmihi, kavmine, gadbane, öfkeli, esifa, üzüntülü olarak. Kale, dedi, ya kavmi, ey kavmim, elem ya'idkum, size bulunmamış mıydı Rabbukum, Rabbiniz, vaaden, bir vaatte, hasenen, güzel bir vaatte, efetale, çok mu uzun geldi aleykum şu halde size ahdu zaman, yoksa erattum, istediniz ki en yahille, inmesini mi aleykum üstünüze gadebun, gazabının, min rabbikum, Rabbinizin, fe ahleftum, döndünüz mev'idi, bana olan vaadinizden. Bunun üzerine Musa öfkeli, üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim, dedi, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı yok? Zaman mı çok uzun? Yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaadinizden döndünüz? Kalu, dediler ki, ma ehlefna, biz dönmedik. Mev'ideke, sana olan vaadimizden, bi melkina, irademizle. Velakinne, fakat biz, hümmilne, yüklenmiş, evzaren, bir takım ağırlıklar, min zinetin, zinet eşyasından, el kavmi, kavmin, fekazefna, sonra onları atmıştık, fekezalike, aynı şekilde, elka, atmıştı, samiri de. Dediler ki, biz sana olan vaadimizden, irademizle dönmedik, ve fakat biz, kavmin zinet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiş, sonra da onları atmıştık, aynı şekilde Samiri de atmıştı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiri da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.